MTV Raps, ani pułap naszych lat. Teraz każdy robi trap, jak jest się taki snap. Mówią, że zjadają rap grę, każdy może tak. I znikają nagle, ale to już nie mój świat. Nie robię rapu, by być w mediach, a te nowe to nowa tragedia. W ciągu dnia świat się rozebrał i zbiednął żebra jak Wikipedia. Docieramy do sedna, gdy psychika jest niekompletna. Nie ma tamtego ukrytego za szybą czarnego szkła, bo to jest nas. Instagramowa królewna, opalona w Dubaju. We wtorek nie dała fotek, popłakała w pokoju. Dawno straciłem ochotę, cały świat jest na haju. Biorę cię za rękę kotek, chodź, odbijamy od roju. Chcę trochę spokoju, wyłączam łącze, odcinam się od sieci. Ciekawe kto pierwszy zapuka do drzwi, zapytasz się jak leci. Mam życie do przeżycia tutaj dzisiaj, przeżyję bez twoich śmieci. I nie zobaczysz co jadłem, bo nie widzisz nic w zamieci. Perspektywa ukrywana za taflą, wydobywa zaczarowany las rąk. Nowy porządek przeszywa miasto, zdrowy rozsądek ostatni bastion. Perspektywa ukrywana za taflą, wydobywa zaczarowany las rąk. Nowy porządek przeszywa miasto, zdrowy rozsądek ostatni bastion. Wolni ludzie, ubrani w kaftan. Ciałem są tu, zaś duchem aż tam. Życiodajne paliwo, e-nafta. Karmi ego na następny sprawdzian. Taki mały, moc możliwości pazdan. Czarna tafla za 3,5 kafla. Spada w dół, pęka jak kasztan. Lustro w pół, masz na warsztat. Technologia wrasta w nasz świat, widzowie. Demagogia, falstart, hashtag pustkowie. LOL, akronim radości cyfrowej, a troll to galanonim rasy, aj człowiek. Głuchoniemy jak Beethoven, śpiewnik w tle. Świat rozrywki przy botach, krewni w grze. Same maski na fotach, pewnik nie. Świat emocji w emotach, średni gdzie. Perspektywa ukrywana za taflą, wydobywa zaczarowany las rąk. Nowy porządek przeszywa miasto, zdrowy rozsądek ostatni bastion. Perspektywa ukrywana za taflą, wydobywa zaczarowany las rąk. Nowy porządek przeszywa miasto, zdrowy rozsądek ostatni bastion. Myślałeś, że to jutro, jutro było wczoraj. I życzę 100 lat. Dziś masz całe życie zapisane w telefonach. Nowe powiadomienie wyskoczyło jak nagroda. I dopamina się dopomina, w chuj kontrola poszła. Za oknem Polska, a tu masz cały świat. I to pod palcem, choć coraz więcej anty. Jakiś siwy gościu w TV mówi, że to straszne, że to szkodzi. A ty myślisz sobie skądś pierdolić. I tylko dziwisz się może. Wczoraj gadałeś z ziomkiem o tym, że chcesz kupić konsolę. A dzisiaj rano na fejsie masz wszystkie opcje. Nie dla idiotów, same promocje, byś nie stracił tego już z widoku. Chciałeś wielki świat, to patrzy wielki brat. Nie podoba się to wielki chuj ci wielki zad. Nie uciekniesz już daleko, wiesz. Jesteś na live, chociaż nawet nie wcisnąłeś rekord. Perspektywa ukrywana za taflą, wydobywa zaczarowany las rąk. Nowy porządek przeszywa miasto, zdrowy rozsądek ostatni bastion. Perspektywa ukrywana za taflą, wydobywa zaczarowany las rąk. Nowy porządek przeszywa miasto, zdrowy rozsądek ostatni bastion. Zdarzy.